سورت النحل مکی سورت ہے، 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورت نحل اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھیوں کا ذکر ہے اور ان کی عجیب و غریب صفات کا بھی بیان ہے۔ اس کا دوسرا نام نعم بھی ہے، نعم نون کے زیر کے ساتھ، نعمت کی جمع، کیونکہ اس سورت میں اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلو، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اتا آ چکا، ماضی کا صیغہ، جب بھی مستقبل کی کوئی بات ماضی کے صیغے کے ساتھ کی جائے تو اس وقت ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی یوں سمجھو کہ جو بات کل ہونے والی ہے وہ ہو بھی چکی، ہو چکی، اس میں دیر نہیں۔ آپ یوں سمجھو کہ جو فیصلہ آ رہا ہے اس کا آنا اور ہونا اتنا ہی یقینی ہے جیسے کوئی بات ہو جائے تو انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بات ہو گئی، یعنی یہ محض دھمکی نہیں بلکہ امر واقع بھی ہے۔ اب یہ کون سا امر اللہ یا اللہ کا فیصلہ یا حکم تھا جس کے آنے کی بات یہاں ہو رہی ہے؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو اس سے مراد قیامت ہے، دوسرے مشرکین کے عذاب کا فیصلہ، اور تیسرے ہجرت۔ اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا یعنی قیامت یا قیامت آنے والی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں قیامت کے بارے میں کافی بات کی گئی ہے، تو چونکہ اہل مکہ یا مشرکین اس بات کو بہت دور سمجھتے تھے کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، تو فرمایا کہ قیامت تو قریب آ چکی ہے، جسے تم دور سمجھتے ہو وہ دور نہیں، اس لیے اب جلدی نہ مچاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی اگر کل مدت کو سامنے رکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو وقت گزر چکا وہ زیادہ ہے اور آپ کے بعد قیامت کا وقت کم تھا، یعنی زمانے کے اعتبار سے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا نا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اور میں اس طرح ہیں، یعنی اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت کا آنا قریب ہے۔ پھر اس کا معنی عذاب بھی مراد لیا گیا ہے، اور عذاب کس کے لیے؟ ان مشرکین مکہ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے کہ تم میری بات مان لو ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ جائے گا جیسے پہلی قوموں پر آ چکا، تو وہ اس بات کو مذاق سمجھتے تھے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات کئی سال سے بتا رہے تھے، اب 10-12 سال گزر چکے تھے کہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم مان لو ورنہ عذاب آ جائے گا، اور اب تک چونکہ عذاب آیا نہیں تھا اس لیے اس بات کو یہ اور زیادہ مذاق کے رنگ میں لینے لگے، اور کہتے کہ تم ہمیشہ ہمیں عذاب کی دھمکی دیتے ہو، کوئی عذاب آج تک تو آیا نہیں، عذاب لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ آئے گا، تم جلدی نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے مہلت کے ختم ہونے پر عمل میں آتے ہیں۔ جب تمہاری مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، مدت گزر جائے گی، تو عذاب بھی آ جائے گا۔ فلا تستعجلوا، تم جلدی نہ مچاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا عذاب تھا جس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کب آیا، اور آیا بھی کہ نہ آیا؟ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے انبیاء پر عذاب کب آتا تھا؟ جب پیغمبر ان کی قوم سے نکل جاتا، یا اللہ کا حکم آتا تو پیغمبر کو نکال لیا جاتا اور پیچھے قوم جو تھی وہ ختم کر دی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ ہجرت اس عذاب کے آنے کا ایک بہت بڑا سبب بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو بعد میں چند ہی سال کے اندر ان لوگوں کا دین اور ان کے طور طریقے اور ان کا کلچر اور سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا، اور اسی علاقے میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ تو ان مخالفین کے لیے یہ سب کچھ ایک عذاب سے کم نہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی جس میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا. تو ہر نبی کی قوم کو عذاب مختلف طریقے سے دیا گیا. پچھلی قوموں پر عموماً عذاب اس طرح آیا کہ پوری کی پوری قوم ختم کر دی گئی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چونکہ اسلام کی یا دین کی تکمیل ہونا تھی تو اس میں ان دشمنان دین کے لیے عذاب کا طریقہ بھی مختلف تھا. پچھلی قومیں بھی مٹی, یہ بحیثیت قوم تو ختم نہیں ہوئے لیکن شرک کا کلچر ختم ہو کر رہ گیا, یا شرک کی وجہ سے جو ایک ظلم اور تشدد کا دور تھا وہ ختم ہو گیا. فرمایا اللہ کا حکم آ چکا ہے, تمہارے اس عقیدے تمہارے اس طریقے کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے, جلدی نہ مچاؤ. یہ شرک کا نام و نشان تو اب سارے عرب سے مٹ جائے گا. اور ایسا ہوا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اسی لیے آیت کے اختتام پر شرک کی بات کی جا رہی ہے. پاک ہے وہ اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کے دین کا بول والا ہوگا اور اس شرک کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے لیے اس نے طریقہ کیا اختیار کیا اس شرک کے خاتمے کے لیے؟ ینزل الملائکتا, وہ اتارتا ہے فرشتوں کو. کیسے؟ بالروح, وحی کے ساتھ. من امرہ, اپنے حکم سے. علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالی نے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ وحی بھیجی. روح کا ایک معنی وحی ہوتا ہے نا. اور کہاں اس کا ذکر آتا ہے؟ سورۃ شورا میں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے, آپ اس سے پہلے یہ نہ جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے. پھر اسی طرح سورۃ المؤمن میں. يُلْقِي الرُّوحَ مِّنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, وہ ڈالتا ہے روح کو اپنے حکم سے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے. بہرحال وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر فرشتے بھیجتا ہے, وہی بھیجتا ہے, اور ان سب کا مشن ایک ہی ہوتا ہے. کیا؟ ان انذرو, کہ لوگوں کو خبردار کر دو, لوگوں کو آگاہ کر دو. کس بات سے؟ انہ لا الہ الا انا, کہ نہیں کوئی الہ مگر میں ہی. فتقونی, پس ڈرو مجھ سے, تقویٰ کرو مجھ سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دراصل کس چیز کی دعوت ہے؟ یہ جو آپ دین کی طرف چل رہے ہیں اور دین کی باتیں کرتے ہیں اور دین کا کام اور یہ سب کچھ, یہ دراصل ہے کیا؟ اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر لینا, بس اللہ کو الہ ماننا اور غیر اللہ کا انکار کرنا. غیر اللہ میں خواہ اپنا نفس ہو جو اللہ کے حکم کے مقابل آئے, یا لوگ ہو, رشتہ دار, یا پھر کوئی قانون ہو, یا کچھ بھی. یعنی دین کا راستہ دراصل کیا ہے؟ آپ اس کو اس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ انسان جب اس راستے پہ چلتا ہے تو ہر اس چیز کو, ہر اس فیکٹر کو, ہر اس رکاوٹ کو دور کرتا چلا جاتا ہے جو اسے اللہ کے قریب ہونے یا اللہ کا بندہ بننے یا اللہ کے لیے مخلص ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے. اور اس کوشش کا نام جہاد ہے. اور آپ سب بھی دین کے نام پر جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد اور مطلب اور اس کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہمارے اندر ہمارا تعلق اپنے خالق کے ساتھ خوب خوب جڑ جائے. کسی نے مجھ سے کہا کہ ان کی کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں کہا کہ پریچر سے بچ کے رہنا چاہیے, پریچر یعنی مبلغین سے बच के रहना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, बच के रहना चाहिए, बस अल्लाह के करीब होना चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ दें। तो बात यह है कि मुबल्लिगीन या प्रीचर्स का असल काम क्या है, कि लोगों को अल्लाह के करीब कर दें। यानी जैसे किसी शख्स ने एक वक्ती इनाम लेने के लिए हर्डल रेस में शिरकत की हो, तो वो क्या करता है, हर हर्डल को और हर बैरियर को क्रॉस करता चला जाता और किसी की परवाह नहीं करता, चाहे गिरे पड़े थके कुछ भी करे, लेकिन अपने टारगेट तक पहुंच जाता है, दूसरों से पहले पहुंचने की कोशिश करता है। तो अगर एक छोटे से कप के लिए या इनाम के लिए या वक्ती तालियों के लिए या किसी भी खुशी के लिए इंसान इतनी हर्डल बर्दाश्त कर लेता है, तो अल्लाह के रास्ते में भी जो कुछ आता है उसे इंसान पार करता चला जाए। कौन है वो अल्लाह, खलक समावाति वल अर्द बिल हक, जिसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया। और हक का मतलब यहाँ क्या है, मकसद, गायत। यानी आसमान और जमीन बेमकसद नहीं बने। अच्छा, अगर हमारी जिंदगी का कोई मकसद ना हो तो जरा थोड़ी देर के लिए सोचे ना कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ को भेड़ बकरियों की तरह थोड़ी छोड़ दिया जमीन पर कि वो घास खाया करें और तुम फल खाया करो, और वो बिलों और घोंसलों में रहा करें और तुम मकान बना के रह लिया करो। ये मकसद तो नहीं है हमारे यहाँ आने का। अल्लाह ने ये इतनी खूबसूरत जमीन जो बनाई और ये आसमान जो बनाया, ये अपनी पहचान करने के लिए बनाया, हमें जानवरों की सतह पर नहीं छोड़ा। अल्लाह ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया, यानी एक मकसद के साथ पैदा किया। ताला अम्मा युश्रिकून, फिर आप देखिए शिर्क की नफी है, बहुत बुलंद है उससे जो वो शिर्क कर रहे हैं। यानी गोया मकसूद क्या है पैगम्बरों की आमद का, कि लोगों को खालिक कायनात से रूशनास कराया जाए, जिंदगी का मकसद बताया जाए और दुनिया से शिर्क का खात्मा किया जाए, जिसने पैदा किया और जिसने ये सारी नेमतें दी उसी की तरफ लोगों को बुलाया जाए। इसी के बारे में सूरत यूसुफ में आपने पढ़ा है कि क्या कहा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुल आप कह दीजिए, हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है, अदू इलल्लाहि अला बसीरतन, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ, अना व मन तबानी, मैं भी और जो भी मेरी पैरवी करे। यानी जमीन पर होते हुए इंसान जब अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करता है तो फिर इंसान को अल्लाह की वफादारी का हक अदा करना है, नेमतें देने वाले का हक पहचानना है। इसी का नाम दावत इलल हक है और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल हुआ है। यहां तक तो सूरत की एक तमहीद थी, इंट्रोडक्शन था, उसके बाद अब दलायल आते हैं इसी तौहीद के लिए। और मक्की सूरतों का एक खास अंदाज है कि उसमें तौहीद यानी अल्लाह ताला की वहदानियत पर कायनात से बहुत से दलायल पेश किए जाते हैं, जमीन और आसमान की बहुत सी निशानियों पर गौर व फिक्र के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये निशानियां जो हमारे आसपास बिखरी हुई हैं दरअसल अल्लाह तक पहुंचने का एक रास्ता है, एक जरिया है। सबसे पहली निशानी खुद इंसान के जिस्म के अंदर की उसको बताएगी, उसकी अपनी तखलीक की बात की गई, खलकल इंसान मिन नुतफतिन, उसने इंसान को एक नुतफे से पैदा किया, फइदा हुआ खसीमुम मुबीन, तो देखते ही देखते वो खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया। यानी इंसान अगर आसमानों को जमीन की तखलीक पर गौर करने के बाद अपनी जात पर गौर करे तो वो देखे कि वो क्या था और क्या बन गया, और जब उसे जर्रे से कमाल तक अल्लाह ने पहुंचाया तो फिर पहुंचाने वाले ही के साथ झगड़ने लगा। मुस्लिम अहमद इब्न माजा में एक रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली पर थोड़ा सा लुआब रख के फरमाया, यानी थोड़ा सा ये नहीं कि नऊज़ बिल्ला आपने ऐसे इतना थूका हो कि वो एक कराहत आमेज मंजर हो। मैं इसलिए वादे कर रही हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसी अहादीस पढ़कर लोग भटक भी जाते हैं, और तालीम के लिए मुख्तलिफ चीजें जब दिखाई जाती हैं तो उसमें जरूरी नहीं होता कि सिर्फ खुशनुमा मंजर ही दिखाए जाए, उसमें बाज़ औक़ात ऐसी चीजों से भी इबरत दिलाई जाती है कि जो जिंदगी के हकायक से मुतालिक होती हैं, वरना आज से बढ़कर पाकीजा और साफ सुथरा इंसान कोई न था। तो आपने इंसान को उसकी असलियत की तरफ मुतवज्जे करने के लिए फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इंसान, तू मुझे क्या आजिज कर सकता है, میں نے تجھے اس تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا، جب تو زندگی پا گیا، تنومند ہو گیا، لباس مکان مل گیا تو لگا سمیٹنے، یعنی دنیا کا مال، اور میری راہ سے روکنے لگا، اور جب دم گلے میں اٹکا تو کہنے لگا کہ میں اب صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، بس اب صدقے خیرات کا وقت نکل گیا۔ یعنی عموماً جب انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، اور کوئی اللہ کی بات یاد دلاتا ہے تو بحثیں شروع کر دیتا ہے اور خود اللہ ہی کی ذات میں شک کرنے لگتا ہے۔ والانعام خلقها لكم، والانعام، اور چوپائے، مویشی جانور، خلقها، ان کو اسی نے پیدا کیا۔ چوپائے میں کون سے جانور آتے ہیں؟ اونٹ، گائے، بکریاں، بھیڑیں وغیرہ، ان کو اللہ نے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے، دفء، سردی کا لباس یا گرمی پیدا کرنے کا سامان۔ وہ منافع، اور فائدے ہیں۔ ومنہا تأکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان پر اپنے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ چوپائے، اونٹ، گائے، بکریاں، یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کے بالوں اور اون سے تم کپڑے تیار کر کے گرمی حاصل کرتے ہو، وولن سویٹرز وغیرہ بناتے ہو، کوٹ بناتے ہو فر کے، اور اسی طرح دوسرے فائدے بھی حاصل کرتے ہو۔ مثلا اور کیا فائدے ہیں؟ ان جانوروں کا دودھ پیتے ہیں آپ، ان پہ سواری کرتے ہیں، سامان لاتے ہیں، ان کے ذریعے ہل چلاتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ جانور انسانوں کے لیے زندہ مشینوں کی طرح ہیں جو انسان کی مختلف ضروریات پوری کرتی ہیں، اور دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ سوچیں کہ گائے کی زندگی کا کیا مقصد ہے، کبھی آپ نے گائے کو دیکھ کر غور نہیں کیا؟ شاید آپ کو موقع ہی نہ ملا ہو گائے دیکھنے کا، آپ ایسی شہری زندگی میں رہتے ہیں کہ جہاں گائے نظر ہی کم آتی۔ گائے بھی اور بھینس بھی، تو میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو دیکھتی ہی رہتی ہوں کہ یہ سارا دن کیا کرتی ہیں۔ وہ صرف کھاتی ہیں، کھاتی ہیں، کھاتی ہیں، اور پھر دودھ دیتی ہیں، کبھی بیٹھ جاتی ہیں، کبھی کھڑی ہو جاتی ہیں، اور بس ایک فیکٹری کا سا کام کرتی ہیں، ورنہ ان کی اپنی زندگی میں تو کوئی انجوائمنٹ نہیں۔ نہ ان کو پڑھنا لکھنا ہے، نہ اچھے کپڑے پہننے کا کوئی شوق ہے، نہ ہی اچھے کھانے پکانے کھانے کا۔ اور ان کی ہڈیاں، کھال، بال، ہر چیز ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ پیدا ہو کر زندگی کے خاتمے تک سوائے ہماری خدمت کے اپنے لیے تو کچھ نہیں کماتی اس دنیا میں۔ دودھ ہم ان کا بیچتے ہیں، پیسے ہم اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، ان بیچاریوں کو تو کچھ نہیں ملتا سوائے اس کھانے کے۔ اور اسی طرح بیل وغیرہ جو ہیں وہ ہل چلاتے ہیں، سامان اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ والانعام، اور چوپائے، خلقها، ان کو اس نے پیدا کیا، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے، یعنی لباس کی شکل میں، ان کی اون، بال، کھال کے ذریعے۔ ومنافع، اور بہت سے فائدے، کئی ایک فائدے، مثلا دودھ اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، سواری کے سامان، ان کا گوشت اور ہڈیاں وغیرہ۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، یعنی ان کا گوشت وغیرہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور ان ضروریات کی تکمیل کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، یعنی تمہاری نگاہوں یا نظروں کی لذت کا سامان بھی ہے، تمہارے دلوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ اور یہ خوبصورتی خاص طور پر کب نظر آتی ہے ان جانوروں میں، مویشیوں میں؟ حین تریحون، جس وقت تم شام کے وقت انہیں چگا کر واپس لاتے ہو۔ تریحون کا لفظ اراحت ان سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شام پڑے جانوروں کو، چوپایوں کو، اپنے اپنے ٹھکانے پر لے جانے کے. وحین تسرحون, اور جس وقت تم صبح چرانے لے جاتے ہو. تسرحون کا لفظ سین ریحے سے ہے, سرحن کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا. جیسے یاد ہوگا آپ کو جب طلاق کی آیات تھی نا دوسرے پارے میں, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, تو تصریح کا مطلب ہوتا ہے رخصت کرنا, گھر سے نکالنا, چھوڑ دینا, روانہ کر دینا, اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مویشیوں کو چرنے کے لیے بھیج دینا اور صبح سویرے گھر سے نکالنا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اراحتن کو یا تریحون کو تسرحون پر مقدم رکھا گیا ہے. پہلے شام کو چرا کے لانے کی بات ہے, پھر صبح نکالنے کی بات ہے. حالانکہ عام ترتیب میں کیا ہوتا ہے کہ شام کو جب ہی واپس آ سکتے ہیں جب سویرے آپ بھیجیں گے, تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کو جب جانور چر چک کے واپس آتے ہیں تو اس وقت مالک کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے بنسبت صبح ان کو رخصت کرنے کے. یعنی دلوں کی خوشی کا سامان ان کے گھر واپس آنے پر, اور خصوصاً بھرے پیٹ واپس آنے پر جبکہ وہ پوری قوت کے ساتھ اور خوش خوش واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو مالک بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اگرچہ منظر دونوں ہی حسین ہیں, ان کے گھروں سے جانے کا بھی اور واپس آنے کا بھی. اصل میں عربوں کے جو پس منظر ہے اس میں بات کی گئی ہے کہ ان کا مال متا یہی مویشی ہوتے تھے, ان کا کام گلہ بانی تھا, ریوڑ پالنا ہوتا تھا, اور جس کے پاس جتنے جانور ہوتے تھے وہ اتنا ہی زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا, اور جانور اس کی چلتی پھرتی دولت بھی تھے. یعنی اگرچہ سینری میں بھی خوبصورتی ہے لیکن اس کے ساتھ ان کی کثرت اور ان کا گلہ بن جانا اور ان کا ایک ریوڑ بن جانا اور کثرت کے ساتھ ان کا نظر آنا اور پھر بحفاظت واپس آ جانا بغیر کسی کمی اور نقصان کے, یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات تھی, اس لیے خصوصاً اس کا ذکر کیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ ان کی چال پہ بھی شاید فرق پڑتا ہے. یعنی بھوکے پیٹ سویرے نکلنے میں چال اور ہوتی ہوگی, اور بھرے پیٹ واپس آنے میں جمال یا خوبصورتی یا ان کی چال جو ہے, اس کو آپ اس سے بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو بھوکا ہو اور چل رہا ہو اور ایک شخص جو کھا پی کر کہیں سے نکلا ہو, کسی ریسٹورانٹ میں لوگ جاتے ہوئے اور واپس نکلتے ہوئے, تو ان کے سین میں بھی ایک فرق ہو سکتا ہے. شام کو جب جانور واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دودھ نکالنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, تو گھر میں بھی ایک چہل پہل سی ہوتی ہے یا ان کا انتظار ہوتا ہے, اور انسان جسے راہ تک رہا ہو تو خصوصی طور پر انسان اس کو دیکھتا بھی ہے. بہرحال قرآن پاک کی ہر چیز میں ایک حکمت ہے, ضروری نہیں کہ جو بات ہم کریں وہی آخری بات ہے, اس میں اور بھی بہت سے پہلو ایسے ہو سکتے ہیں. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ, اور وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں, إِلَى بَلَدٍ, ایسے شہر کی طرف, لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ, تم پہنچنے والے نہ تھے اس تک, إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, مگر نفسوں کی مشقت کے ساتھ. یعنی اگر تمہیں پیدل وہاں تک جانا پڑتا اپنے سامان اٹھا کے تو تمہارے لیے بہت مشقت ہوتی. اور آپ جانتے ہیں کہ پہیے کی ایجاد سے پہلے سواری کا واحد ذریعہ یہ جانور ہی تھے, اور اب بھی پہیے کی ایجاد کے باوجود ان جانوروں کی اس خدمت میں کچھ کمی نہیں ہوئی. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں یہ مویشی موجود ہوں جیسے اونٹ اور بیل وغیرہ, اور ان سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو. اور خصوصاً یہ بات جو کی گئی کہ یہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہروں تک جہاں تم مشقت اٹھائے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے, تو یہ اشارہ ہے انعام کی طرف, اونٹ اور بیل کی طرف. حالانکہ اس سواری کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے عام طور پر گدھا اور گھوڑا بھی استعمال کیا جاتا ہے. ان کا ذکر آگے آ رہا ہے لیکن ان سے پہلے ہی انعام کے بوجھ اٹھانے کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ تو ایک عام اندازے کے مطابق گدھا 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے. 5 من یا 2 بوریاں غلہ اٹھا سکتا ہے. ایک بوری میں سمجھے 2.5 من غلہ ہوتا ہے. گھوڑے اور خچر 3 بوریاں اٹھا سکتے ہیں یعنی 7.5 من, جبکہ اونٹ 4 بوریاں اٹھا سکتا ہے. کتنے من؟ 10 من. بیک وقت. اور آپ دیکھیں کہ کراچی میں بھی ابتدا میں پورٹ سے جو سامان شہر کی طرف لایا جاتا تھا, بھاری سے بھاری جو کشتیوں پہ سمندر کے ذریعے پورٹ تک پہنچتا, وہ آگے اونٹوں کے ذریعے مختلف مقامات پر منتقل کیا جاتا تھا. مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا نیشنل جیوگرافک کا ایک پروگرام, تو اس میں اونٹوں کے اوپر نمک لاد لاد کر کئی 100 میل تک, یعنی سہارا ڈیزرٹ کا کچھ دکھا رہے تھے کہ کئی 100 میل تک وہ اونٹ جو ہیں بھاری سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں. آج بھی اونٹوں کے ذریعے ایسے علاقوں میں آمد و رفت کا ذریعہ آسان ہے بنسبت وہاں کسی جیپ کے چلنے کے یا کسی ٹرک کے چلنے کے, اگرچہ وہ بھی اب شروع ہو گئے ہیں سڑکوں کے بننے کی وجہ سے, لیکن جہاں سڑکیں نہیں ہوتی اور ریتلے میدانوں سے انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے, تو جو کام اونٹ کرتے ہیں وہ کوئی اور جانور نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ایسے شہروں الا بلدن, ایسے شہروں تک جن تک تم مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے, تو پھر خصوصی طور پر کچھ ایسے علاقوں کا ذکر ہے یہاں پر جہاں شاید قیامت تک انسان ایسے مویشیوں کا محتاج رہے گا اپنے سامان اٹھانے اور سواری کرنے میں. ان ربکم لرؤوف الرحیم, بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے جس نے تمہارے لیے یہ انتظام کر دیا, ورنہ اگر یہ سب کچھ تمہیں خود کرنا پڑتا تو کتنی مشکل ہوتی.